nikashindwa kufanya mengi jamani nilitaka kapa zaidi ampa maji macho na masikio ulifumba ukakataa kunisikia wala kuniona yanipata shida na ugonjwa wa moyo shida yako nikuzania kwamba kila kosa job yake msumari na nyundo kanipiga kamba ukanyasha juani aulijua we ni moja namba kwangu siwezi kwenda kando ndo maana ukaona nifanya kusudi ukanyenyesha akumuunganisha pia sana do kwako ukunielewa kanidhalilisha mbele ya mashanga zako Bye.